Dahikatun tawa ko wonde e jalde mustabashiratun wiwlinaade de tan yini ke naru aljanna hande ke daara hide jalbi hide henti jom majje hino jala.